niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szkoły w większości województw mogą już szykować się na przyjęcie najmłodszych uczniów, a fryzjerzy i kosmetyczki pierwszych klientów. Matury coraz bliżej. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku obowiązują takie same wymogi egzaminacyjne. Sting i jego żona zostali ambasadorami San Marino. Pojutrze najmłodsi uczniowie z części województw wracają do szkół. Będzie można też odwiedzić fryzjera i kosmetyczkę. Od poniedziałku rząd łagodzi obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zmiany dotyczą 11 województw, w których jest najmniej zakażeń i hospitalizacji z powodu COVID-19. Dotychczasowe zasady zostają utrzymane w Śląskim, Dolnośląskim, Wielkopolskim, Opolskim i Łódzkim. Od poniedziałku w 11 województwach zostanie przywrócona nauka w systemie hybrydowym w klasach 1-3. Otwarte zostaną także zakłady kosmetyczne, salony fryzjerskie i urody. Tak będzie między innymi w województwach mazowieckim, pomorskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że to bardzo ostrożny krok. Bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji. Sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach Polski jest zróżnicowana. Najtrudniejsza w województwie śląskim, gdzie jest najwyższy wskaźnik zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, najlepsza na Podlasiu. Zróżnicowana jest sytuacja w szpitalach, a także jeśli chodzi o dostępność respiratorów. Minister Niedzielski zapowiedział też, że w okresie długiego weekendu majowego będzie więcej kontroli na granicach, w hotelach i w pensjonatach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ostatniej doby zdiagnozowano 9,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 513 osób z COVID-19. Najwięcej nowych infekcji wykryto na Śląsku, ponad 1500 i na Mazowszu, ponad 1200. W szpitalach przebywa 28 tysięcy chorych z COVID-19, a blisko 3200 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Liczba zajętych łóżek zmniejszyła się od wczoraj o ponad 800. Matura w przyszłym roku zostanie przeprowadzona na podstawie tych samych wymogów egzaminacyjnych, co w tym roku, mówi minister edukacji. W przypadku egzaminu ósmoklasistów nie będzie dodatkowego czwartego przedmiotu ani za rok, ani za dwa lata, dodaje Przemysław Czarnek. Wszystko jest już na stole. Wymogi egzaminacyjne z 16 grudnia 2020 roku obowiązują w tym roku, jak i za rok. W 2023 roku nowa matura, ale bez tego limitu zdawalności z egzaminu rozszerzonego. Tegoroczne matury rozpoczynają się 4 maja, 24 maja egzamin ósmoklasisty. Będą mieć uproszczoną formułę. Eksperci zredukowali materiał, w niektórych przedmiotach nawet o 20%. Podczas matur nie będzie egzaminu ustnego, tylko pisemny. Minister podkreślał ostatnio, że nic nie stoi na przeszkodzie, by odbyły się one w tych terminach w formule stacjonarnej, w ścisłym reżimie sanitarnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie uznał rzeź 1,5 miliona Ormian w Imperium Osmańskim na początku XX wieku za ludobójstwo. Biden jest pierwszym amerykańskim przywódcą od czasów Ronalda Reagana, który w ten sposób określił te zbrodnie. Każdego roku tego dnia upamiętniamy osoby, które straciły życie w ludobójstwie Ormian w czasach Imperium Osmańskiego i zobowiązujemy się nie dopuścić do powtórki tego rodzaju zbrodni, napisał w oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominając, że 1,5 miliona Ormian zostało deportowanych, zamordowanych lub doprowadzonych do śmierci podczas marszu. Biden określił te działania mianem kampanii eksterminacji i apelował, by nigdy nie zapomnieć o skali tragedii oraz być czujnym wobec nienawiści we wszelkich jej formach. Prezydent USA podkreślił, że jego celem nie jest obwinianie, ale zapewnienie, by taka zbrodnia nigdy się nie powtórzyła. Naród amerykański składa hołd Ormianom, którzy stracili życie w ludobójstwie zapoczątkowanym 106 lat temu, stwierdził prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sting i jego żona zostali ambasadorami San Marino, jednego z najmniejszych i najstarszych państw świata. Przysięgę złożyli w siedzibie władz republiki. Gościem ceremonii był m.in. piosenkarz Cukero. Miejscowy dziennik poinformował, że sekretarz stanu do spraw zagranicznych zwrócił uwagę na wartość współpracy z brytyjską parą. Podkreślano doświadczenie obojga w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz ekologii. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Ledwo wrócił i od razu zdobył bramkę. Robert Lewandowski, mimo że nie był to najlepszy mecz w jego wykonaniu, jednak uratował honor Bayernu, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Nie na wiele się to zdało, bo to Mainz wygrało 2-1. W ekstraklasie piłkarskiej Górnik Zabrze ugościł Wisłę Płock po królewsku. Pozwolił rywalom wbić nawet dwie bramki, nie odpowiadając żadną. To pierwsze od 2 miesięcy zwycięstwo płockiej drużyny, którą od niedawna prowadzi trener Maciej Bartoszek. Troszeczkę za bardzo się cofnęliśmy. Brakowało też utrzymania się przy piłce na połowie Górnika, stąd te korekty też i zmiany personalne. Później wszystko ułożyło się tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Przede wszystkim mamy to przełamanie, które gdzieś tam już na pewno zawodnikom ciążyło w głowach. I nie mimo prowadzenia Zagłębia z Piastem Gliwice do przerwy skończyło się remisem 2-2. Tymczasem trwa święta wojna przy Rejmonta, czyli derby Krakowa, Wisła, Krakowia. Czas na motorsport. Francuz Sebastian Ogier prowadzi po 2. dniu rajdu Chorwacji. Wielokrotny mistrz świata ma niewielką przewagę nad Brytyjczykiem Elfinem Evansem. Kajetan Kajetanowicz, pilotowany przez Macieja Szczepaniaka, plasuje się na 12. pozycji, natomiast objął prowadzenie w klasie WRC3. Za zawodnikami 16 odcinków specjalnych, koniec rajdu jutro. A teraz najczarniejszy ze sportów, czyli żużel. Unia Leszno, głównie za sprawą Emila Sujfaddinowa, wygrała z Apatorem Toruń 47-43. Rosjanin zdobył 14 punktów. Takim samym dorobkiem zespół z Grodu Pierników wzbogacił Australijczyk Jack Holder. W tej chwili ścigają się Włóknia z Częstochowa z Falubazem Zielona Góra. Świat tenisa szykuje się powoli do turniejów rozgrywanych na mączce. Zwieńczeniem tej części sezonu będzie oczywiście Roland Garros. W Stuttgarcie w finale zagrają Ashleigh Barty i Arina Sabalenka. W Barcelonie zaś to Rafael Nadal powalczy o zwycięstwo ze Stefanosem Tsitsipasem. Jutro ostatni dzień zapaśniczego czempionatu Starego Kontynentu, jak dotąd bardzo udanego dla polskich zawodników. W niedzielę Roman Pocukrowski powalczy o brąz, minimum srebro zapewnił już sobie Mateusz Bernatek. Nie traciłem wiary nawet, kiedy przegrywałem, bo miałem pewność, że jestem w stanie to robić i jakikolwiek by nie był wynik, czy to by było 4-0, czy 7-0, ja wiedziałem, że jak będę walczył do końca, to jestem w stanie wygrać ze wszystkimi i odrobić każdą przewagę. Także myślę, że tutaj zaważyły te przygotowania do tej imprezy, które przepracowałem naprawdę na 150%. I na koniec dobre wieści z Kadyksu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w windsurfingu olimpijskim. Po 3 wyścigach Zofia Klepacka jest 3., Piotr Myszka 4. Sport w Trójce tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również śniegu. Temperatura od minus 5 na północnym wschodzie do plus 4 nad morzem. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko-suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga, cyberoszust. Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Cześć, Adam. Co się dzieje? A, sąsiadko. Pralka stanęła. Wszystko mokre. Dzwoniłem po fachowcach, ale szkoda nerwów. Masz kogoś zaufanego? Nie kogoś, tylko drużynę serwisantów Taurona. Mam prąd i gaz z usługami serwisowymi, więc nie martwię się domowymi usterkami. Naprawdę? Jak od Taurona, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisowymi. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl / serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Wszyscy Państwo słyszeli, ale Prince kiedyś zażartował, że napisał tę piosenkę patrząc na siebie. Cream z albumu Diamenty i Perły z początku lat 90. Ta kompozycja była jedną z pięciu Prince'a, która dotarła na miejsce pierwsze zestawienia Billboardu. Dziś muzycznie wspominamy na antenie Trójki Prince'a. 21 kwietnia minęło 5 lat od śmierci tego cudownego, ponadczasowego artysty. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek, witamy i wysyłamy zaproszenie do pozostania z programem trzecim. Aktualnie zabieramy Państwa na Kubę. Mamy nadzieję, że wycieczka na Kubę przypadła Państwu do gustu. Cha-cha to jedna z tych kompozycji, która w dowolnej szerokości geograficznej, gdziekolwiek jesteśmy, zabiera nas na kubańskie uliczki. A że my lubimy podróżować w tym programie bez paszportów, to każda taka wycieczka to jest wartość dodana do plusów dzisiejszego dnia. Obiecuję jako pilot tych podróży zatrzymać się w najbliższych programach nieco dłużej przy takich kompozycjach, na przykład grupy Buena Vista Social Club. Zapraszam na pokład. Teraz jesteśmy w Panamie, gdzie urodzili się bracia Wilsonowie z grupy Mandrill. Zespół został nazwany na cześć gatunku naczelnych Mandrilla, który jest znany ze swoich barwnych cech i rodzinnej struktury społecznej. To była taka ciekawostka z pola przyrody. A teraz lekkie pole geografii. Okres dorastania braci Wilson to jest już kod pocztowy nowojorskiego Brooklynu, gdzie właśnie tam narodził się pomysł na stworzenie muzyki. Połączyli do dość wyraźną sekcję dętą z warstwą rytmiczną, tworząc naprawdę przebojowy funk. Mandrill, Living in Up z roku 1975. 30 października zeszłego roku odbyła się premiera nowego krążka grupy Mandrill. Krążek jest zatytułowany Back in Town. Przyznam się Państwu, że jeszcze nie poświęciłem dużo uwagi całości tego wydawnictwa. Szybko przesłuchana płyta, nie pozwolę sobie jeszcze zrecenzować tego nowego albumu, ale zapamiętałem brzmienie jednego z utworów z nowego albumu Mandrill. Kompozycja nazywa się Got the Funk. Panowie na pewno są wciąż w formie. Płyta jest w poczekalni, czeka na pewno do niej prywatnie. Jeszcze powrócę i opowiem Państwu o niej już w pełni przygotowanym. A teraz artysta, który łączy się z naszymi podróżami w tej godzinie, łączy się także z wielką galą oscarową, która już jutro zapewne zahipnotyzuje wszystkich fanów Oscarów. Sergio Mendes 9 lat temu został nominowany do Oscara za piosenkę Maskenada do filmu Rio. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To nieprawda, że nie mam serca, nie. Z dystansem przecież do twarzy mi jest. To nieprawda, że nie mam duszy, nie. To zaleta przecież, że wiem, czego chcę. Musisz przyznać, że wyobraźnię dobrą mam. Ja wśród przytomnych wszystkie zmysły wyostrzone mam. Dlatego czasem mówisz o mnie zbyt pojętna jest i nie pozwalasz, by skrzydła czułości rozpostarły się. Że nie mam serca, nie. Z dystansem przecież do twarzy mi jest. To nieprawda, że nie mam duszy, nie. To zaleta przecież, że wiem, czego chcę. Bywa, że drobiazg z równowagi wyprowadza mnie. W ataku złości niewybrydne słowo rzuca się po śmiałej burzy. Wyrok dla mnie zbyt surowy. taki sam sposób moja miłość trwa. Że panna zawieszona u męskiego boku nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Czy to naprawdę męską samoocenę zmienia? A może sekret jeszcze w innym miejscu tkwi? Utarte ścieżki, wychowanie, chęć wygody, subtelność przecież w pierwszych ciosach łatwiej zbić. Wybór partnerki w tym wypadku bywa oczywisty. Ta, która zatem będzie mówić z podniesioną głową, rzadko zachwycić może, ha, byle kogo. Zawiesi oko na niezwykle zaciekawiony, z podwójną naturą uświadomiony. Chętny od zaraz, aby rozgryźć co nieodgadnione, wyzwaniem tym będzie zauroczony. Dla śmiałka zatem brawa, miłe panie, ale dla zmysłów i umysłów nieprzerwanie. Zawsze mile widziana na antenie programu trzeciego Ania Szarmach. Proszę nie sugerować tytułem, że to nieprawda. Parę dni temu Ania w swoich mediach społecznościowych pochwaliła się bardzo ciekawą informacją. Pojawiło się zdjęcie z Maciejem Envy Golińskim i informacja dla fanów, że ich piosenka Late Summer znalazła się w serialu Queen Sugar, produkowaną przez stację Oprah Winfrey. Serial Queen Sugar jest tworzony głównie przez kobiety. To jak podkreśla Ania i trudno się z tym nie zgodzić. To wielkie wyróżnienie znaleźć się w tak doborowym towarzystwie. No i nie mogę w takim momencie i po takiej informacji nie zaprosić Państwa raz jeszcze na spotkanie z Anią. Envy, Ania Szarmach i Late Summer. spider seat seems to be the end of the summer. Fireplace, she was there, you could find sparkle in her eye. You can't read stories like this in poorly written romances. Szarmach prosto z serialu Queen Sugar Late Summer. A teraz sięgamy znowu po nowe nagranie. Mam ze sobą legendy nagrodzone Grammy i wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame. Powracają z pierwszym od 4 lat singlem zatytułowanym Friends and Family, w którym występuje gościnnie m.in. raper Snoop Dogg. Piosenka jest idealnym rytmem na letnie spotkanie w gronie przyjaciół. Zresztą za chwilę będziecie mieli Państwo sami okazję przyjrzeć i posłuchać tych przyjemnych rytmów. Aisley Brothers, wspomniany Snoop Dogg i jeszcze Roland Aisley, przyjaciele i rodzina. And the drinks, it's gonna be a party. Well, turn up the music real loud. Invite everybody. Well, go right ahead and smoke and play some cards. Just make yourself at home. Yeah. It's okay to take somebody's hand and get your groove on. We're all up in here. Timing couldn't be better. Yeah. I love to see my people come together. Talking about friends. I'm talking about friends, friends and family. Ooh, oh, oh, oh. Now everyone is getting along. The feeling in here is so awesome. Yeah. Why don't we just go on and call the party a world reunion? Yeah. Let's reminisce on all the good times we shared through all the years. Yes. Let's take a toast to the ones that we love and we miss and could not be. Yeah. Yeah. family and friends dance right now. Family and friends dance. Come on, y'all. Do your two-step. Now take it to the left. Yeah. Left, left, yeah. Left. Do your two-step and take it to the right. I shuffle my feet and move to the left. I check my outfit, I'm so fresh to death. Hand my drink to wifey and sit my cup down. Now the whole fam bam getting down. I mean, I just had a plate of them greens. I'm on the dance floor, grooving like a dancing machine. I got my mind on my money like I usually do. I wanna be living for the love of you. See, it's your thing, so do what you wanna do. Cause you gon' have a good time when you in front of Snoop. And that's for sure though. My mama say stop the music cause she wanna take a photo. So we oblige and step to the side. Now the whole fam doing the electric slide in, like that. One, two. Uncle Ron, what you want him to do? Now you got it, let's do it again. Like friends. Yeah. Friends. Oh, and family. Ooh, yeah. Family. Yeah. I'm talking about friends. Oh, friends. Oh, and family. Family. I'm talking about family. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Yeah. Oh, I'm talking about friends. Friends. And family. Whoa, oh, oh, let's stay together. Hey, we gotta stay together. Hey, gotta stay together. Hey, stay together. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w dyskografii Isley Brothers jest jedyna mocno trójkowa płyta. Wydana w roku 73 nazywa się 3 plus 3. Taka ciekawostka z pola muzyki i matematyki. A teraz dodajemy do naszej playlisty Ewę Bem. Zawsze bardzo chętnie gościmy panią Ewę w naszych radiowych progach. Miłość ma niezwykły smak. Smakuje całkiem tak jak pomidory w lutym, gdy ich brak. Męczy zmora aż po świt. Pomidora rośnie mit, żeby choć jeden gęs, a życie znowu miałoby sens. Miłość to jest taki miód, co smakuje gorzko ciut jak pomidory w lutym, gdy ich brud. Płacze córka, jęczy mąż, że i skórka mdła i mąż. Moczy od łez i śli, proszą o kres tych pomidorowych dni. Nie mów nic, ten nasz krótki sen rozpiał się. Just go. Ewa Bem w programie trzecim. A teraz w programie W rytmie na trzy połączymy wątek muzyczny z wątkiem koszykarskim. Jeżeli dobrze kojarzę, to nasz kolejny bohater jest trzecim artystą muzycznym, który posiada tak znaczące udziały w lidze NBA. Posiada nawet własnościowy pakiet w drużynie Cleveland Cavaliers. Fani najlepszej ligi, fani muzyki już zapewne domyślają się, że chodzi o Asherę. Wracamy w naszym programie dzisiaj do roku 1997, czyli bardzo dobrego okresu dla twórców R&B. Dziś przypominamy album The Way, z którego pochodzi kompozycja You Make Me Wanna. W kompozycji You Make Me Wanna z roku 97. Utwór zagościł chyba na wszystkich możliwych zestawieniach list przebojów na całym świecie. To była bardzo udana kompozycja, dobrze odebrana i oceniana przez krytyków, a także świetnie przyjęta przez fanów. Wracamy do polskiej muzyki, bo za chwilę u nas artystka, która jako kompozytorka i autorka tekstów zadebiutowała w 2002 roku, kiedy wydała płytę Dorota Miśkiewicz Goes to Heaven, Zatrzymaj się. Zresztą to była nominacja do Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku. Dziś u nas płyta Pod rzęsami, która była promowana piosenką Poza czasem z tekstem Magdy Czapińskiej. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Ten pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie, z każdej pięknej chwili zanim minie. Razem ze mną bardzo przyjemna, smooth jazzowa porcja muzyczna. Idealna na spokojny wieczór, bez pośpiechu. To był przystanek Polska, a teraz odszukujemy na mapie Leeds w Wielkiej Brytanii, bo tam swoją domową bazę mają panowie z projektu The New Master Sounds. Zabrałem ci się do studia kompozycję z zeszłego roku, w którym wystąpił także Lemmer William Jr., którego być może państwo kojarzycie z projektu The Allman Brothers Band i Sea Level. Tam występował także jako basista, a za chwilę posłuchamy jego talentu wokalnego. Za tydzień w programie W Rytmie na 3 inny gospodarz. Program poprowadzi Karol Gnat. Już dziś zapraszamy. A za dziś dziękujemy. Justyna Grabarz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Spokojnego wieczoru. Zostawiamy państwa z kompozycją Four Walls, The New Master Sounds. You always watch me when I'm leaving. I thought this was all I wanted. No doubt about it. All right. Took my life and looked inside of it. All right. Well, it might take us weeks to move on, to move on. There's no way. There's no way more. Just four walls.